masharti matano ya kukubali hadithi sahihi lidhatihi. Sio? Masharti mangapi? Matano. Sharti la kwanza tumesema nini? Mtu awe mwadilifu. Hatutokubali hadithi ya watu wasioeleweka eleweka. Mwadilifu. Jambo la pili, awe na dhabti iliyofanya nini? Yaani hifadhi yake iliyofanyaje? Iliyotimia, sio hifadhi ya kizembezembe. Umeona ikhwa? Jambo la tatu, mutasilu as-sanadi. Mutasil iwe imeungana nini? Sanadi yake. Umeelewa ikhwa? Jambo la nne, isiwe na nini? Na illa. Jambo la tano, isiwe na nini? Isiwe shadh. Tukisema hadithi iwe ni imepokelewa na adil, mtu mwadilifu, tunatoa watu ambao sio nini? Sio adilifu. Tukisema hadithi iwe ni mutasilu sanad, tunatoa hadithi iliyofanya nini? Iliyo katika. Simenelewa? Na hadithi zilizo katika ziko nyingi, tutakuja kuziona huko. Kwa hiyo haya ni masharti matano ya kukubali hadithi sahihi. Lakini sahihi ipi? Lidhati. Haya, kabla ya kuhama sehemu hii, haya masharti matano, haya masharti mangapi? Matano. Yanatengeneza sababu mbili za hadithi dhaifu. Sababu kuu mbili za hadithi gani? Sababu mbili za hadithi dhaifu. Simenielewa ikhwa? Kwamba sababu ambazo zinamfanya rawi asikubaliwe hadithi yake. Asbabu ta'ani fi rawi. Meelewa ikhwa? Sababu za hizi masharti tano, haya masharti matano yanatengeneza mambo kumi au aina kumi za hadithi dhaifu. Aina kumi za hadithi gani? Dhaifu, ambazo zote zinarudi katika mambo mawili. Rawi anatiwa dosari kupitia vitu vingapi? Mpokeaji wa hadithi anatiwa dosari na kasoro kwa sababu ya mambo mangapi? Jambo la kwanza, anatiwa dosari kupitia adala, kupitia uadilifu wake. Simenelewa ikhwa? Na jambo la pili, anatiwa dosari kupitia dhabti yake, kuhifadhi kwake. Menelewa ikhwa? Ukikuta rawi yeyote kajeruhiwa, kapigwa jarhe, ni kwa sababu ya adala au dhabti. Au nini? Dhabti. Sio? Menelewa ikhwa? Kwa hiyo habari yoyote ambayo mtu mpaka akataliwe habari yake au ikubaliwe, huwa yametazamwa mambo mangapi kwa? Mawili. Adala au nini? Au dhabti. Simenielewa kwa? Adala. Na haya masharti matano yanakusanyika katika haya mambo mawili. Jambo la kwanza tumesema adala. Sharti ya pili tumesemaje? Tamu dhabti, sio? Hii tamu dhabti inahusiana na adala. Mera, inahusiana nini? Na adala. Sharti la tatu, mutasilu sanad, inahusiana na nini? Inahusiana na dhabti. Meona? Kwa sababu la, hii ni dhabti na tamu dhabti, vitu viwili tofauti. Ile mu'al na shadh, al-mu'al na hadithi ambayo ni nini? Ni shadh. Hizi inahusiana na nini? Na tamu dhabti. Ama adala pia inahusiana na nini? Na adhabti. Yani alhasil ni vitu viwili. Tukija kwenye adala tunatoa vitu vitano. Tukija kwenye adhabti pia tunatoa vitu vingapi? Vitano. Adala tunaangalia tunaangalia bid'a, tunaangalia jahala, tunaangalia vitu vitano ambavyo ni vinatokana na hii adhabti yake. Adala yake. Na adhabti pia tunatoa vitu vingapi? Vitano. Meona ikhwa? Zote tutakuja kuzitaja huko mbele. Sipendi niende sana nikawachanganya. Naam, alhasil kwamba haya masharti matano yanataja sababu kumi za kutiwa dosari rawi. Sababu kumi ambazo zinakusanywa ndani ya sababu mbili, zinakusanywa katika mambo mangapi? Mawili. Al-adala wa wadhabt. Naam. Tujaribu kwenda. Anasema al-hasanu li dhatihi. Kuna hadithi inaitwa hasan li dhati. Menelewa ikhwa? Sio hadithi zote ukiziona tu hadithi sahihi hasan. Sahihi hasan. Maana hasan nini? Ni nzuri. Kwa hiyo sahihi ai si nzuri. Ni sahihi tu. La, haya yana maana yake. Menelewa ikhwa? Al-hasanu li dhati nini maana yake? Anasema huwa ma jamaa shurut as-sahihi illa anna adh-dhabta khaffa fa in i'tubida bimithlihi fas-sahihu li ghayrihi bi ijtima'i turqihi. Hadithi hasan lidhati, tuna sahihi lidhati. Hapa tuna nini? Hasan lidhati. Hasan lidhati huwa ma jamaa shurut as-sahih, ni hadithi ambayo imekusanya masharti ya hadithi sahihi yote. Sahihi lidhati imekusanya masharti yote. Masharti ni mangapi? Matano. Ya hadithi sahihi ni masharti mangapi? Matano. Sasa hasanu lidhati inakuwa imekusanya masharti yote isipokuwa sharti moja tu. Sharti gani? Sharti moja, illa anna dhabta, isipokuwa udhibiti, sharti la kudhibiti la hifdhi, khaffa, imeshuka, ana hifdhi ndogo. Simenielewa hapo? Mtu mwenye hifdhi ndogo ambaye havikaikai kichwani, sawa sawa, iwe ni hifdhi dhabti yake ni ya kitabu au ni dhabti ya nini, ni ya hifdhi, lakini kama ni ndogo ndogo basi wa hadithi yake ni sahihi, lakini inakuwa ni hasan lidhatihi. Fa ini utubida, ikiwa hadithi hiyo itatiwa nguvu, bimithlihi, na hadithi mfano wake, yani imekuja hasanu lidhati nyingine ikaitia nguvu, fasahihu lighairihi, basi itakuwa itapanda daraja na iwe ni sahihi, lakini si kwa dhati yake, itakuwa ni sahihi kwa sababu ya ile hadithi nyingine iliyokuja. Mwenyewe kwa bijitimai turqihi, kwa sababu ya kukusanyika nini, njia zake. Naam, wanasema alhasan ni sifatun mushabbaha, inatokana min alhusn bimaana aljamal, maana yake nini? Uzuri. Kwa hiyo anasema huwa sahih, hiyo alhasan as-sahih ni hadithi ambayo ni sahihi, lakini kwa nyingine sio sahihi lidhatihi. Yani alhasan, kuna vitu vingi mimi nilifikiri ni vya kawaida, kumbe vingi vitatuchukulia muda mwingi. Kwa hiyo anasema alhasanu lidhati ni hadithi ambayo imekusanya masharti yote ya hadithi sahihi isipokuwa sharti moja tu ndo limeshuka. Sharti gani ikhwa? La adhabti. Huyu mpokeaji wa hadithi hasan lidhatihi na yule mpokeaji wa hadithi ambayo ni sahihu lidhatihi. Simenielewa ikhwa? Wako tofauti. Huyu mashallah yuko vizuri. Dhabti yako iko wapi? Iko vizuri. Ama huyu hadithi huyu hasan lidhatihi, dhabti yake bado ni nini? Ni hafifu, ni ndogo. Kwa hiyo basi itabidi tufanye nini? Tumfanyeje huyu mtu? Tumtafutie njia nyingine angalau na yeye tumsalimishe. Tukipata, ikipatikana wamekuja watu wawili wote hifidhi zao mbaya za kawaida, basi itapanda hiyo hadithi itakuwa sahihun li ghairihi. Simenielewa ikhwa? Haitofika. Ama yule ambaye ana dhabti nzuri kabisa, alhamdulillah, na amekusanya masharti mengine yaliyobakia, huyu basi hahitaji mtu mwingine, yeye mwenyewe anajitosheleza. Kwa hiyo anasema, lakini pia wametofautiana ahlul ilm kuhusu taarifu ya hadithi gani, ya hadithi ambayo ni hasan. Wamekhtilafiana ahlul ilm, na hatutotaja hizo ikhtilafu zote, japokuwa nilikuwa nimeziandika kwa ufupi. Ikhtilafu, wamekhtilafiana katika hadithi ambayo ni hasan. Kwa nini? Kwa nini wamekhtilafiana? Kwa sababu wanasema li'annahu mutawassitun baina sahihi wadh-dha'ifi. Kwa sababu hii hadithi hasan lidhati iko katikati baina ya sahihi na nini, na dhaifu. Simenielewa? Kuna hadithi sahihi na kuna hadithi nani, dhaifu. Na ndio maana wale mutakaddimun walikuwa wataji baadhi ya ahlul ilm au wataji hasan, wanataja kwamba hadithi ni sahihi na nini, na dhaifu. Sasa hasan iko katikati ya sahihi na nini. Al-Iraqi anasemaje? Anasema inna ahla hadha ash-sha'n qassamu sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Na ndio maana ameanza sahihi wa dha'if, alafu hasan akaileta baadaye. Na katika watu ambao wanasemwa na kuwa ni katika walioanza kutumia hasan, al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ni katika walioanza kugawa hadithi katika sehemu tatu, sahihi na hasan na nini, na dha'if. Kwa hiyo ndio maana wa ahlul ilm wakakhtilafiana. Al-Khattabi ana taarifu yake, al-Imam Tirmidhi ana taarifu yake, na wengineo katika ahlul ilm. Naam. Kwa hiyo ngoja twende. Kwa anasema al-hasanu lidhatihi huwa ma jamaa shuruta sahih, ni hadithi ambayo jamaa shuruta as-sahih al-mutaqaddima illa anna dhabta, isipokuwa kwamba dhabti katika firawihi qad khaffa, dhabti katika mpokeaji wake imefanya nini, imeshuka. Fa in i'tubida, lakini hadithi hasan lidha hasan lidhati, ili ipande inahitaji nini ikhwa? Inahitaji hadithi nyingine ije itie nini, itie nguvu, kama nilivyowaambia hapa mwanzo kwamba habari, kuna watu wengine habari zao zinakubaliwa moja kwa moja kutokana na wanavyojulikana, kuna wengine hawawezi kukubaliwa habari zao mpaka wapitie kwa nani, kwa wengine. Mmenipata ikhwa? Kisha akasema al-hasan li ghairi, hizi hatukai sana kwa sababu nilipofafanua as-sahih li dhati hizi zilingia ndani. Al-hasan li ghairihi huwa riwayatul masturi wal mudallisi wa sayyi'il hifdhi as-saduqi wal mursali kullu wahidin minha idha tubida bimithlihi sara hasanan li ghairihi. Naam, anasema hadithi hasan li ghairihi. Sasa hii ni hasan lakini ni nini? Ni ghairihi. Ni hadithi gani? Huwa riwayatul masturi. Ni riwaya, ni hadithi aliyoipokea mtu ambaye ni masturi, hakujulikana katika isnadi. Umeona ikhwa? Hakujulikana. Mfano wake mathalan, ni rawi aseme kwamba rawi ni mtu au mtu ambaye asiyokuwa na jarh wala nini wala adala, hakuna rawi aliyemjeruhi wala hakuna rawi aliyemwadilisha. Umeelewa kwa? Huyu anaitwa mastur, majhulul hal, hafahamiki hali yake, au majhulul ain, mtu hajulikani nini dhati yake. Yaani mathalan anakuja mtu hapa anatuambia nataka kufanya dawa, nataka nitoe kalima, jamani naomba nafasi nizungumze. Mi salafi. Mkimwangalia mjui ni shekhe kweli, lakini hawata wamjui, hakuna shekhe anamjerui wala hakuna shekhe anamwana. Mnamjua shekhe fulani? Wallahi mimi shekhe huyo simjui. Vipi yuko vizuri, salafi au si salafi? Yeye anasema, yeye anasema salafi. Huyu mbona tumjui bana? Kwa hiyo huyu ni mtu asiyejulikana, ni mastul majhul, ndio yurafu fihi jarh wala ta'dil. Haijulikani kwa kile jarh wala nini wala ta'dil. Tutaambia wewe bana, habari yako atuikubali. Umeona ikhwa? Maana waletea habari, wajua mimi mwenzenu kuna jambo fulani nimeliona, lakini hamumjui, hamjui hali yake. Umeona ikhwa? Kwa al-hasil mtu wa hivi hadithi yake ikipata nyingine ya kuitia nguvu itapanda kidogo iwe hasan, hasan li ghairi. Simenielewa? Lakini asili yake ni dhaifu. Habari ya mtu asiyejulikana ni nini? Dhaifu. Mmenielewa ikhwa? Dhaifu. Na wallahi tukitumia kanuni hizi hatutogombana. Watu tunagombana kwa sababu ya hizi kanuni hazitumiki. Umeona, unakaa mtu unamjua kila siku, unaletewa habari na mtu usiyemjua. Umeona ikhwa? Habari mtu usifanya nini? Usiyemjua, kanuni umezituliza. Mimi namfahamu fulani salafi. Umeona ikhwa? Namjua fulani salafi. Na nakaa naye, namjua hali yake. Umeona ikhwa? Na najua kwamba huyu ni mtu mwaminifu biidhnillah. Alafu anakuja mwingine akamwambia, unajua yule mtu waga mwizi. Msikae kaya naye lakini mwizi yule. Sasa uthibitisho kwa wapi? Hapana, mimi nimekupa tu. Mengine tafuta mwenyewe. Lakini mwizi, mkiishi mtakuja kuona. Sasa ina maana unachukua hadithi za maneno ya mtu dhaifu kumjeruhi mtu ambaye ni nini? Ni fika kwako wewe. Kwa hiyo hadithi ya mtu ambaye hajulikani, hafahamiki, ni hadithi dhaifu. Lakini kipata hadithi nyingine ya kuitia nguvu, ikaja hadithi nyingine mashallah ina nguvu, inazungumzia habari ile ile lakini njia yake nzuri, basi na hii tutainyanyua kwamba basi na wewe umeponelea hapa hapa, umekuwa hasan li ghairi. Simenielewa ikhwa? Lakini pia walmudallis, hadithi ya mtu ambaye ni nani almudallis, tutakuja kuona maana ya almudallis ni nini almudallis. Lakini kwa ufupi ni kwamba ni mtu ambaye ni mtu anapokea vitu ambavyo hajavipokea, hajavisikia. Ayaru ya rawi ma lam yasma'uhu bisighatin tahtamilu as-sama'. ni rawi kupokea vitu ambavyo hajavisikia. Umeona? Au anapokea kwa shekhi wake, ili isipokuwa hiki anachokipokea hajakisikia. Anakuja mtu akuepo darasa hapa, baadaye na yeye anaenda kutoa dawa. Amesema shekhe wetu au alisema shekhe darasani, nimemmsikia akisema kadha na kadha na kadha. Anasimulia vitu kana kwamba alikuwepo. Simenielewa? Kumbe yeye hajakuepo, amesikiliza audio au amemmsikia mtu mwingine kamwambia. Sasa huyu anaitwa mudallis. Ina maana anafanya tadlis. Yani anataka kuficha udhaifu na udhaifu wa hadithi. Kwa sababu tadlis min ad-dulsa. Ad-dulsa ni adh-dhulm, giza. Yanataka kuleta vitu na kuvificha. Kwa hiyo mtu akipokea kitu ambacho hajakisikia, alafu anakifikisha kana kwamba kakisikia, huyo mtu anaitwa nani? Mudallis. Simenielewa ikhwa? Kwa mfano mtu akamwambia bana mimi nilishamsikia bana Sheikh Akidu amesema kabisa ya kwamba jambo fulani halifai. Umeona ikhwa? Jambo kadha halifai. Lakini ukifuatilia kwamba wakati Sheikh anafundisha darasa hilo hukuwepo. Umeona ikhwa? Kumbe na wewe kuna mwenzako alikuambia, ambaye bana leo tumechukua faida bana. Sheikh amesema 1, 2, 3. Na wewe wakati unafikisha utaki kupokea kwa mwanafunzi mwenzako, kwa sababu utaonekana umeshuka. Umeona ikhwa? Utaonekana umeshuka, au mwanafunzi mwenzako unaonekana kama utakuwa umesoma kwake. Na yeye huonekana ni dhaifu. Na wewe utaki kusoma kwa watu dhaifu. Unataka upokee moja kwa moja kwa shekhe. Moja anasema sasa shekhe wetu amesema, au kama mnavyowasikia wengine akwambia shekhuna Al-Albani, nimemsikia shekhe Albani akisema, au shekhe Abadi, wakati hakuyasikia hayo kwa shekhe Abadi. Umeona ikhwa? Kwa hiyo hiyo inaitwa tadlis. Kwa hiyo mtu ambaye ameleta habari ambayo hajaisikia isipokuwa kaisikia kupitia njia nyingine, basi hatukubali hadithi yake ni dhaifu, isipokuwa ije njia nyingine iitie nguvu, tuipandishe mpaka kwenye hadithi ambayo ni hasan, ni hasan li ghairi. Mmenipata ikhwa? Na wote hao tutawaona huko mbele. Kisha akasema wasayyul hifdhi, wasayyul hifdhi, mtu mwenye hifdhi mbaya pia. Hadithi ya mtu mwenye hifdhi mbaya, hifdhi ambayo ikaikai, anachanganya akisoma hadithi haelewi, mala anasema Hamad ibn Zaid, mala anasema Hamad ibn Salama, mala haijui kwamba huyu ni Thawni Athawi au Ibn Uyaina, wala haelewi. Yani akihifadhi vitu havikai, huyu hafai kwenye hadithi nini ikhwa? Sayuni kwenye hadithi, hadithi yake ni dhaifu. Kwa hiyo mtu yote anaeleta habari, lakini habari yetu tunajua kwamba kichwa chake hakinasi vizuri, kwa hiyo habari yake ni dhaifu, mpaka tupate ushahidi wa mwingine, tupate njia nyingine. Wewe unamjua mtu kabisa mwenzako darasani, kazi yake kulala. Umeona hiyo? Kwamba huyu kabisa darasani huwa analala. Tukitokaga darasani hajui chochote, hakuna swali anajibu darasani. Leo amepata shida hukuhudhuria darasani, eti anakuja kukufikishia darasa habari za darasani. Umeona? Bana tumeambiwa darasani leo ya kwamba darasa hii tutairudia tena muraja, kwa hiyo hatutomaliza. Wakati yeye kawaida darasani analala, hauruhusi kukubali habari zake mpaka upate habari ya mwingine, ili uweze kutia nguvu nini? Habari yake, kwa sababu hadithi yake ni dhaifu, mpaka ipate nguvu ya hadithi nyingine ya kuitia nguvu. Kisha anasema wal mursal, na hadithi ambayo ni nini? Ni mursal. Mursal ni hadithi, tutaona huko, mursal ni hadithi ya ni tabi'i anayepokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i mnamjua? Wanafunzi wa masahaba. Wanafunzi wa nani? Wa masahaba. Tabi'i kusema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amesema nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i hakumuona Mtume. Tabi'i hajamuona nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa kuna sakta. Na kwa hiyo hadithi ambayo ni mursal ni hadithi dhaifu, isipokuwa ipate njia nyingine ambayo itakuja kuitia nguvu. Kwa hiyo tabi'i ni kusema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i akisema amesema Mtume, ni nani kaondoka hapo? Naam. La, huwezi kusema moja kwa moja ni sahaba. Kwa sababu matabi'i pia wanapokea wao kwa wao. Umeona ikhwa? Matabi'i wanapokea wao kwa wao, wanapokea wao kwa wao mara nyingi. Kwa sababu matabi'i kuna wamegawanyika sehemu tatu. Umeona ikhwa? Kuna kibaru tabi'in kama kina Ata ibn Abi Rabah, wakina Said ibn al-Musayyib, Said ibn al-Musayyib ni katika kibaru tabi'in. Na huyu sahihi anaitwa Said ibn al-Musayyib. Alikuwa akichukia kuitwa Said ibn al-Musayyab bi fathi al-ya. Kwa sababu anakawa anasema mwenyewe man sayyaba abi faqad alikuwa akikasirika anasema neno kwamba anaomba dua yule ambaye anamtia fatha babake Musayyab. Kwa hiyo Said ni Said ibn al-Musayyib. Kwa hiyo hasa hawa ni kibaru tabi'in. Lakini pia kuna awsatu at-tabi'in. Meona ikhwa, awsatu at-tabi'in wako na kuna wale sigharu at-tabi'in wakina Imamu Zuhri na wengineo. Kwa hiyo inawezekana hawa matabi wadogo wakapokea kwa matabi wakubwa. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo hapo alianguka sio sahaba tu. Yawezekana ni sahaba, yawezekana siwe nani? Asiwe sahaba. Kama angekuwa ni sahaba peke yake basi, kwa sababu sahaba asipojulikana hamna shida. Kwa sababu sahaba wote ni nani? Ni waadilifu. Ama tabi'i si wote kuna matabi ambao waliishi zama hizo lakini ni watu wa bid'a. Au wengine si watu wa bid'a lakini madhaifu. Meona ikhwa? Hapo ndio pana shida. Kwa hiyo mursal, hadithi ambayo ni mursal ni hadithi ambayo tabi'i anapokea moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hadithi yake ni dhaifu mpaka ipate nyingine ya kuitilia nguvu. Sijui mmenielewa ikhwa? Aiwa, naam. Kisha akasema anasema kullu wahidin minha kila mmoja katika hadithi hizo idha tubida bimithlihi zitakapokuwa zimetiwa nguvu na hadithi mfano wake imekuja njia kama hiyo hiyo sara hasana li ghairihi hadithi hiyo itakuwa ni hasan li ghairihi kwa sababu hasan li ghairihi kwa sababu asili ilikuwa ni dhaifu hadithi dhaifu ikipata njia kuitia nguvu inapanda inakuwa hasan li ghairihi si mmenielewa ikhwa kisha mwisho akasema adhaif الضعيف أمسيما هو ما قصر عن رتبة الحسن لغيره وهو أقسام بعضها أوها من بعض حديث ضعيف هو ما قصر نحديث أنبايو دلد لك لمشوك ما قصر هو ما نزل عن رتبة الحسن لغيره كتك دراجة يا حديث أنبايو نحسن لغيره سمين إليه إخوة imeshuka ina maana ni hadithi kwa mfano hadithi ya mtu ambaye ni mudallis lakini pia haijapata njia nyingine ya kuitia nguvu hii inabaki kuwa ni hadithi dhaifu hakuna njia nyingine ya kuitia nini nguvu kwa hiyo masharti yake yamepungua yameshuka chini ya masharti ya hadithi ambayo ni hasan li ghairi wa huwa aqsam na hadithi hii imegawanyika sehemu nyingi baadhiha baadhi ya hizo aina za hadithi dhaifu auha ai adhaf ni dhaifu zaidi min ba'dhin kuliko nyinginezo simenielewa ikhwa na hizo ni nyingi hadithi dhaifu ina aina nyingi sana menielewa ikhwa na kwa nini zimekuwa nyingi kwa sababu ya kukosekana baadhi ya masharti matano tuliyotaja hadithi gani ya hadithi sahihi na tutakuja kuona huko mengineyo الحاصل كما ضعيف كنا فائدة نجينا أبو زكي لغة من الضعف من الضعف أنا سيما كنا الضعف كنا الضعف يوتايا ياكو فائدة زكي لغة ميلي وإخوة أنا سيما بالضم الضعف لغة قريش إني لغة ناني يما قريشي وأنا سيما كو ضم إلي نينو الضعف والفتح اما kwa fatha ni lugha ya tamim hiyo tayari ni makabila katika makabila ya huko ya waarabu tamim wao wanasema adhaaf na vile vile hata katika qurani imesomwa kwa wajihi zote hizo mbili allah amesema wa'lam anna fikum dha'afa na wengine wakasema dhu'fa umeelewa ikhwa kama alivyosema ibn al-jawzi katika zadul masir lakini pia hata katika aya nyingine kwa hiyo inasoma adhuf والله خلق خلقكم من ضعف ثم جعل بعد فايوب من ضعف في ينسموا من ضعف zote zimefiliti. Naona ikhwa hizi ni riwaya ambazo zimethibiti riwaya na auju katika kusoma nini ikhwa, katika kusoma Qur'ani. Tutashia hapa kwa leo biidhnillah. Allah kitujalia tunaweza tukasogea sogea. Tumesimama simama hapo mwanzo kwa sababu hii sahihi inabeba mengi yanayokuja. Kwa hiyo mengi yanayokuja huko tutakuwa tunafanya taalimu ndogo ndogo ili tuweze kupumzika kidogo na kusubiri muhadhara wa jioni. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.